Szia! Mert édesanyám, nem beszél, hogy benyújt a nyitinát. Jó vagyok, nézzük a tűzi játékot a tévében. Valami nyavaja van ebben az irányítóval, megint meg kell az elemeket mozgatni nyilván. És akkor nem akart elhallgatni. Mondom akkor, hogyha ő is mondja, meg te is mondod, akkor nem hallom. Ja, hát akkor nem. Egyiket. Azt akkor kellett bezegülni, hogy elhallgasson. Az este nem néztétek? Hát én egy kis ideig néztem, de hát csöndben néztem, nem hallottam, hogy mit dumálnak. Na, és akkor most a én híreket nem is hallottam. Se szerintem. Hát igen. Semmit se hallottam. Én is, ha ezt csináltam, a szóval javítottam ki a csokrokat, meg csináltam a nyári szírózacsoknak, meg annak az embernek a csokrot. Aha. És a kicsit csak hallom, hogy hét, hal, fogja mama, becsukja az ajtaját, hogy ne halljam. Na, mondom, jó van, akkor de olyan halkan, tudod, hogy meg nem mozduljon a kilunk semmi se, hogy ő mi a csodázik, becsukja az ajtót. Olyan érdekes egy öreg asszony, ugye? Hát kíváncsi. Na, halkan. Egyedül van, és akkor mindenre kíváncsi. Halkan. De én nem telefonáltam, nem csináltam semmit, csak ott kint csináltam a csokrokat, érted? Ez ki most nyitva az ajtója, hogy szellőzzem. És hogy akkor, hogy én ne halljam, hogy mit mond a tévébe az a valami, vagy ne halljam a zenét, ami közben mér. Ugye látni úgy sem néztem, mert ott azon a nagy asztalon szoktam csinálni a csokrokat, hogy neki olyan sokat hajónak. Jó megoldottam, ugye? Na. Hogy halkan, óvatosan csukja az ajtót, hogy hú, hogy észrevegyem, hogy ott van. Bah, hadd csinálja, mondanyám. Így van. Úgy több bírok semmit. Na, én már bepakoltam, most mindjárt ütözködök, azt megyek. Jó. Akkor aztán meg egy-kettő hát, ha haladok valamire. Nem próbálom ész? Hát, gondoltam. Hát, jó van akkor. Elmegyek. Akkor Zatilla, mi nárunk? Hát, mindjárt megkérdezem az emléktől. Még azért nem biztos, hogy mint lesz. Csak én gondoltam. Majd meglátom, hogy mint. Alapot. Én már meg is etettem, most már éppen a lábamat, most már csak kimentem a gladiolákat megnézni, hogy mennyi nyílt ki. Csak tettem egy 6 szálat le. Hát, eladom. Én is fia vagyok mondanyát. Elcsináljuk. Kukacokat nagyon nyomkodtam, amit láttam. Ami kiűt, már biztos vizsás volt a gladiola, és némelyik kiűt. Akkor azt nagyon nyomkodtam. Na jó, letettem akkor, jó? Jó. Szia, édesanyám, akkor már szia.